wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jak nic, zegar wskazuje 18, a to oznacza serwis. W Trójce najważniejsze informacje ma Karolina Kozińska. Szczepienia dzieci znacząco ograniczają transmisję wirusa. Lekarze zachęcają, by szczepić najmłodszych. Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśnia sprawę dezercji żołnierza. W Szczecinie uroczystości w rocznicę krwawych wydarzeń na Wybrzeżu. W szpitalach i przychodniach w całej Polsce trwa szczepienie dzieci powyżej 5 roku życia. Do tej pory zapisano ponad 170 tysięcy najmłodszych. Szczepienia są wykonywane preparatem zawierającym 1/3 dawki, która podawana jest dorosłym. Mali pacjenci w Krakowie szczepią się m.in. w szpitalu Żeromskiego. 36,7, czyli wszystko dobrze. To możemy się zaszczepić? Tak. Wszystko wszystkim. Troszeczkę krewki nam poleciało, ale... Nie tam. Byłaś bardzo dzielna. Troszeczkę mnie szczepię, ale na pewno to zajdzie. Nie bójcie się dzieci... szczepienia i pamiętajcie o takim jednym sposobie, że kiedy jesteś na szczepieniu i się boisz, nie patrz na kujkujkę, na igiełkę. To jest fajny sposób. Żona wczoraj, że tak powiem, ustawiała tutaj to szczepienie i nie było miejsca. No. Bezproblemowo, ale nie bolało nic, prawda, Wojtusiu? Nie. Jestem po 3 dawkach, jestem lekarzem, więc tutaj w ogóle nie było nawet 3 sekund zastanawiania się. E-skierowanie na szczepienie wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 roku życia. Sprawa żołnierza, który znalazł się na Białorusi, powinna być jak najszybciej wyjaśniona, ocenia wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. Minister dodaje, że cała sprawa będzie wykorzystywana propagandowo przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Martwi mnie to, tak jak martwi mnie wszystko, co bywa propagandowo wykorzystywane przez stronę białoruską. Niestety w wielu obszarach także nieodpowiedzialne zachowanie polityków opozycji daje taki przedmiot do spektaklu, który oczywiście jest zręcznie wykorzystywany przez Aleksandra Łukaszenkę. Jeżeli ta sytuacja miałaby być też tak wykorzystywana, widać, że jest tego próba, to oczywiście to też niedobrze. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska przełożonych żołnierza, który znalazł się na Białorusi. Wcześniej MON informował, że żołnierz, który zdezerterował, miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Straż Graniczna informuje, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowały przekroczyć ponad 93 osoby. Kilkanaście osób zaatakowało polskie służby w okolicach Dubicz-Cerkiewnych, mówi major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej. Oczywiście kamienie, kłody rzucane, kładka, petardy hukowe. Akcja bardzo szybka, niebezpieczna dla żołnierzy i funkcjonariuszy ochraniających granice naszego państwa. Te 11 osób zostało zatrzymanych tuż w bezpośredniej bliskości granicy państwowej. Ale też tej nocy dochodziło wielokrotnie do przecinania koncentryny przez służby białoruskie i próby mniejszych grup przepychania na naszą stronę granicy. Od początku kryzysu migracyjnego Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 51. rocznicę krwawych wydarzeń na Wybrzeżu w Szczecinie odbyły się uroczystości poświęcone pamięci ofiar grudnia 70. Od kul zginęło tam 16 osób. Jak wspominał były stoczniowiec Zdzisław Simiński, nikt nie wyobrażał sobie, że będą do nich strzelać z ostrej amunicji. Jako młody chłopak, 22-letni, no bo 3 lata dopiero pracowałem tu w stoczni na ślusarni, no to nas, tych młodych chłopaków, było bardzo dużo i w pierwszych rzędach byliśmy tacy jacyś. Nie wierzyliśmy w to, że mogą do nas w jakiś sposób użyć siły. No to jakoś nie było myśli tym młodym ludziom. Według szacunków historyków podczas strajku w grudniu 70 roku pracę przerwało 20 tysięcy osób. Podczas zajść w Szczecinie spalono Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Prawdziwa gratka dla wielbicieli komedii romantycznych. Londyński dom z filmu To właśnie czas na miłość z Hugh Grantem w roli Amanta jest na sprzedaż. To w tych murach miało miejsce słynne, acz nietuzinkowe wyznanie miłości. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dom pod numerem 27 wyposażony jest w słynne drzwi. Drzwi, przed które w Wigilię przybył Mark, uzbrojony w magnetofon oraz w kartonowe plansze i wyznał bohaterce granej przez Keira Knightley swoją miłość. Co trzeba zrobić, by zamieszkać w filmowym domu? Nie jest to bardzo skomplikowane. Wystarczy zapłacić 3 250 000 funtów. Należy też jednak pamiętać o wadzie tej lokalizacji, bo to atrakcja dla turystów. Szczególnie w weekendy roi się tu od ludzi robiących sobie zdjęcia przed słynnymi drzwiami. Ale zawsze można uciec od zgiełku, na przykład do księgarni Travel Bookshop, gdzie w filmie Notting Hill Julia Roberts trafiła na Hugh Granta. Od domu z Lavaxli do księgarni z Notting Hill idzie się 5 minut. Can I help you too? No thanks, I'll just... Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dom z wadami? Za 3 miliony to jakieś niedorzeczne chyba. Proszę Państwa, skoro jest zima, to mamy obowiązki też zimowe, więc trzeba powiedzieć, co się dzieje w klasyfikacjach do Pucharu Świata w Engelbergu. Kobayashi najlepszy w kwalifikacjach. Udział w sobotnim konkursie zapewniło sobie 5 Polaków. Dramat Piotra Rzeby, fatalny skok, o którym pan Piotr pewnie chciałby bardzo szybko zapomnieć. A zatem 5 naszych będzie w Szwajcarii skakało. To jeszcze teraz szybciutko pogoda i to na niedzielę. W południe, w niedzielę deszczowo prawie w całym kraju, tylko na Pomorzu nie będzie padał deszcz, ani na Warmii i Mazurach. W pozostałej części Polski deszcz ze śniegiem, także śnieg, ale za to ciepło. W Katowicach, w Opolu i we Wrocławiu nawet 5 stopni. Trójka. Program trzeci. To tyle dziś ode mnie. Zapraszamy do Trójki piątkowym. Bardzo Państwu dziękuję za to nasze spotkanie. Biegnę szybko do maili, by odpisać i zakomunikować tym z Państwa, którzy otrzymają prezenty. Przypominam, książka Jak mieć w życiu frajdę od Kasi Stoparczyk dla Państwa. Także podwójne zaproszenia na koncert Damiana Ukedże w niedzielę, w tę niedzielę po 19:00. A my widzimy się i słyszymy się za tydzień. Wigilijny wieczór od godziny 15 do 17. Już teraz Państwa zapraszam na nasze wigilijne spotkanie. Program przygotował dzisiaj Paweł Turski, zrealizowała go Katarzyna Frysto-Wojtkowska, telefony odbierał Józek Niewiarowski, Karol Gnat. Kłaniam się Państwu nisko, dobrego, spokojnego weekendu i tygodnia, szczęśliwych przygotowań do świąt. Słyszymy się w Wigilię. A za chwilę scena Kodyma, Jędrzej Kodymowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukedże. Jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Mandarynki luzem 51% taniej, tylko 3,89 za 1 kg. A pomarańcze deserowe 4,98 za 2-kilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. W Polskim Radiu Dzieciom zostaliśmy oczarowani świątecznymi historiami. Nagrodzone opowieści przeczytają Olga Bończyk, Katarzyna Łaska, Adam Krylik i Leszek Filipowicz. Już od 20 grudnia, od poniedziałku do piątku, o 12:15 w Polskim Radiu Dzieciom. Partnerem świątecznego konkursu Gwiazdko Pisanie jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Listen, all you New Yorkers. Whoever you are, we doing fine on the 1 and 9 line.

To była piosenka pod tytułem Przyjaciel krakowskiego zespołu Vincent Teo w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz coś, proszę Państwa, na rozgrzewkę troszkę w czasie tej nadchodzącej zimy, która chce przyjść, a jakoś nie może. Coś z latynoskich rytmów, które w wykonaniu trip-hopowego zespołu z Waszyngtonu TV Corporation Dos Nos. Dos i TV Corporation z Washington DC w trzecim programie Polskiego Radia. Słuchacie Państwo cały czas audycji Scena Kodyma i tak jak w grudniu jest takie dosyć mocne nagromadzenie różnych rocznic, bardziej przykrych z takimi w ogóle tragicznymi, w połączeniu też ze świętami, także daje tutaj to obraz absolutnie odpowiadający klimatowi, który swojego czasu zamieścił na nagraniu Czesław Niemet i trudno się do dziś nie zgodzić z tym, co jest tam zawarte, z tym przekazem, który jest w utworze Dziwny jest ten świat. Czesław Niemet. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Ludzkich

that again, Mr. Bongo? Słuchacie Państwo programu trzeciego w Polskim Radiu. To był Lemon, zespół Lemon i Mr. Bongo, część druga. A przed nami już coś, co myślę, że też spokojnie wpisuje się w taką stylistykę. Trochę jazzu, trochę folku, trochę właściwie jeszcze innych takich gatunków, które są tutaj cały czas przeplatające się na zmianę. Chłopcy kontrabasia, nazwa dosyć taka oryginalna. Już zapowiadająca, że będzie coś ciekawego, tym bardziej, że tytuł wskazuje, że jest to bardzo na czasie i pasuje akurat idealnie. Wieczerza i chłopcy kontra Basia. Że ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły, masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz i zasiadam do stołu, stołu jak mogiły i jakoś jeść nie mogę. To nic, mój miły. Co, proszę państwa, oznacza, że w polskiej muzyce dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy. To właśnie jest na to najlepszy dowód. Chłopcy kontra Basia w utworze Wieczerza, którego mieliśmy możliwość posłuchać. Bardzo trójkowy numer, taki jak też i jest to, proszę państwa, jeden z, właściwie z takich priorytetów Polskiego Radia, żeby polska muzyka w nim istniała. Przed nami jeszcze parę utworów do końca dzisiejszego spotkania. Jest 34 minuty po godzinie 18, a teraz przed państwem w wykonaniu Chemical Brothers, piąta symfonia Ludwika van Beethovena. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, like a sit-up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get in it. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. World, the time has come to. Don't hold back. World, the time has come to. Don't hold back. World, the time has come to. Push the button. My finger is on the button. Push the button. My finger is on the button. Push the button. My finger is on the button. Push the button. My finger is on the button. I tak, proszę państwa, oczywiście nie bez powodu. Jest dzisiaj rocznica urodzin Ludwika van Beethovena. Znaczy dokładnie też nie wiadomo, ale jest w każdym bądź razie pewne, że się urodził między 15 a 17 grudnia w 1770 roku. Proszę bardzo, świadczy o tym jednak moc tego, co zrobił, że nawet takie zespoły jak Chemical Brothers się zabierają zabierają za przetwarzanie tego, co właśnie Ludwik stworzył. Jest, proszę Państwa, 38 minut po godzinie 18. To jest trzeci program Polskiego Radia. Przed nami obiecująco rozwijająca się kariera, która właściwie idzie jak huragan, grupa Siku i Człowiek Usterka. To była grupa Siku i utwór Człowiek Usterka w trzecim programie Polskiego Radia, którego Państwo słuchacie. I tak się teraz chciałbym przenieść w czasy, kiedy nowa fala rzeczywiście była nową falą. Dzisiaj nowa fala już jest tylko z samej nazwy nową, bo w zasadzie wszystkie te piosenki, które kształtowały początek tego gatunku, oczywiście wymyślonego w danym momencie przez dziennikarzy i recenzentów muzycznych, to być może jednym z takich ważniejszych zespołów, oczywiście to tylko w moim skromnym przekonaniu, była grupa Talking Heads, a dziś posłuchajmy remiksu Galgamesha Once in a Lifetime. Twister. I to była grupa Talking Heads w remiksie Gilgamesha, przepraszam, w utworze Once in a Lifetime. I to jest, proszę Państwa, trzeci program Polskiego Radia. Dla wszystkich, dla pani Patrycji, Aurelii, Kasi, Małgorzacie, panu Bogdanowi, Mateuszowi, Nikiforowi i Stanisławowi i w ogóle wszystkim Państwu dedykuję Trio z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsysze i Sukienka. Słuchaliście Państwo audycji Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Mi się już przyszło z Państwem pożegnać. Wydała audycję Małgorzata Łukowska, realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Ja się już z Państwem żegnam, życząc miłego, udanego weekendu. Słuchajcie Państwo i zostańcie z nami, a przed nami na samo zakończenie Urban Dance Squad i Deeper Shade of Soul. Do usłyszenia. That's my style. Surprise, surprise. So you rubbed your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a bike then, then we'll stoop a bar. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs but obscure style. The middle between the two poles, the globe rotates.